Radio 1. Dielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur de algemene politieke beschouwingen. Al uren wordt er gedebatteerd. Politiek verslaggever Rob Bolsjes zet het zometeen voor ons op een rijtje. En vannacht was het opnieuw raak in Winschoten, een explosie. De impact op slachtoffers is groot, merkte Sander van Hoorn. Nu eerst het NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. Ja, tijdens die beschouwingen, het Tweede Kamerdebat over de miljoenennota, gaat het vooral over de vraag of er nog wat extra's moet worden gedaan voor groepen die het moeilijk hebben. Het demissionaire kabinet trekt 2 miljard euro uit om armoede tegen te gaan. Maar volgens de VVD moet er ook wat gedaan worden voor een grote groep werkenden met een middeninkomen die het financieel moeilijk heeft. Ook zijn partijen verbaasd over de loonsverhoging voor de koning. PVV-leider Wilders opperde om die terug te draaien. Zouden we hier niet samen op kunnen trekken door het kabinet op te roepen om die salarisverhoging voor de koning van 55.000 euro om die terug te draaien. Om de koning te zeggen, 1 miljoen per jaar is genoeg. Daar moet je maar mee doen. Geef dat geld maar aan onze ouderen of aan wat anders, maar niet aan hem. Bent u dat, kunt u dat met mij delen? Ook GroenLinks, PvdA en andere partijen hebben kritiek op het extra geld voor het Koningshuis. Voor onze partij is dat niet begrijpelijk wanneer mensen de eindjes aan elkaar moeten knopen. India heeft het reisadvies voor Canada aangepast. De overheid waarschuwt inwoners voorzichtig te zijn wanneer ze naar het land reizen. De relatie tussen India en Canada staat sinds een paar dagen op scherp. Afgelopen maandag beschuldigde de Canadese premier Trudeau de Indiaanse regering van betrokkenheid bij de liquidatie van een Sikh-leider in Canada. Hij werd door de Indiaanse regering gezien als een terrorist, omdat hij lid was van een beweging die in India een eigen staat wil stichten voor Sikhs. India noemt de beschuldiging van Canada absurd. Het demissionaire kabinet wil nieuwe regels invoeren om fraude met dividendbelasting tegen te gaan. Het zogenoemde dividendstrippen gebeurt vaak door aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven. Via ingewikkelde constructies verkopen beleggers hun aandelen rondom de datum van winstuitkering. Vervolgens vragen de fraudeurs teruggave van dividendbelasting, terwijl ze daar geen recht op hebben. Met de nieuwe regels zouden beleggers voortaan zelf moeten aantonen dat ze recht hebben op teruggave van de dividendbelasting. Op dit moment moet de Belastingdienst dat bewijzen. Israël heeft de grensovergang met de Gazastrook afgesloten. Deze beslissing volgt op dagen van Palestijnse protesten waarbij een dode is gevallen en demonstranten gewond raakten. Ook kwamen 5 Palestijnen om het leven bij invallen in vluchtelingenkampen op de westelijke Jordaanoever. Nederlandse boeren hebben jarenlang veel meer kippen gehouden dan volgens Europese regels mag, zegt Wakker Dier. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie hebben boeren onterecht geprofiteerd van een uitzondering. De organisatie wil daarom ook dat de Voedsel- en Warenautoriteit ingrijpt. En de Nederlandse judoka's komen voorlopig niet in actie bij het Grand Slam toernooi in Azerbeidzjan. De judobond vindt het te gevaarlijk vanwege de aanval van Azerbeidzjan op de Armeense enclave Nagorno-Karabakh. Vanochtend hebben Azerbeidzjan en Armeense separatisten wel een wapenstilstand gesloten voor Nagorno-Karabakh. Een man die begin dit jaar in Den Haag een huisarts neerstak, heeft daarvoor tbs met dwangverpleging gekregen. Ook moet hij de arts een schadevergoeding betalen van 75.000 euro. Dat was ook de eis van het OM. Volgens deskundigen is de man schizofreen, zwak begaafd en verslaafd aan drank en cannabis. Het was bijna 50 jaar geleden al bekend dat in de omgeving van Tata Steel IJmuiden kankerverwekkende stoffen in de lucht zaten. Eén Vandaag heeft een onderzoek uit 1975 ingezien, waarin staat dat de concentratie gevaarlijke stoffen bij de toenmalige hoge ovens op sommige plekken 5 keer zo hoog was als op andere punten. Tata Steel zegt in een reactie tegen het ANP dat het rapport interessant is voor geschiedkundigen, maar zich vooral wil focussen op het hier en nu. Ajax-trainer Maurice Stijn wil nog niet inhoudelijk reageren op het nieuws dat technisch directeur Sven Mislintat een speler kocht via een zakenrelatie. Verdediger Sosa kwam op de slotdag van de transferperiode naar Ajax via een zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit in een privébedrijf van Mislintat. Dat zou in strijd kunnen zijn met de regels waar Ajax zich als beursgenoteerde club aan moet houden. Stijn zei op een persconferentie dat hij met Borna Sosa heeft gesproken. Volgens hem krijgt de voetballer de commotie mee, maar is hij klaar om te spelen morgen tegen Olympique Marseille. Het weer vanavond en vannacht blijft er bewolkt en droog. De temperatuur daalt tot een graad of 17. Morgen veel regen bij 18 graden. Jeroen, dankjewel. Dan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemiddag. Een hele goede middag. Er staat nu 230 kilometer file. Er staan vrij veel files, maar ze leveren individueel niet zo heel veel vertraging op. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ben je wel zo'n 20 minuten lang onderweg tussen Ridderkerk en het knooppunt Terbrechtseplein. Het komt door een ongeluk, de weg is wel weer vrijgegeven. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam, een kwartier extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de N36 Omme-Almelo, die is dicht bij Marienberg door een ongeluk met een personenwagen en een vrachtwagen. De regeringspartij in Polen negeert en bestrijdt de onafhankelijke media en schaadt daarmee de democratie. Hoe is het om in dit klimaat als journalist te werken? Het gevaar van het brengen van de waarheid. Vanavond 22:50 VPRO NPO 2, Gazeta, de Poolse krant onder vuur. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. NPO Radio 1. NOS NTR. We beginnen in Drenthe op het EK wielrennen. Want daar zijn de mannen onderweg voor de tijdrit. Gio Lippens. Ja, en er hebben we inmiddels één Nederlander binnen. Sjoerd Baks voorlopig op de tweede plaats achter Yves Lampaert. De Belg die vorig jaar nog de openingstijdrit won in de Tour de France. Dat was toen in Kopenhagen. Baks is 4 seconden langzamer dan Lampaert. Maar medaille lijkt er toch echt niet in te zitten. Want als we kijken naar de tussentijden, ja, dan worden er echt supertijden gereden. Onder andere door Stefan Kung, door Wout van Aert en Joshua Taling. Taling is in ieder geval de snelste op het eerste meetpunt na 10 kilometer. Het is nog even afwachten wat hij doet na 24 kilometer. Maar Taling zou wel eens de Europees kampioen kunnen worden. Hij is de nummer 3 van het afgelopen WK-tijdrijden in Glasgow. En dan hebben we ook nog Wout van Aert. Die kwam daar als tweede door op dat eerste meetpunt. Zometeen komen ze door het tweede meetpunt. Dan weten we wat meer hoe de kaarten geschud gaan worden. Trouwens, Daan Hole, die doet het ook wel uitstekend. Want die was net iets sneller dan Sjoerd Baks voorlopig. Dus die nummer 2 was net iets sneller dan Sjoerd Baks op het tweede meetpunt. Die zal zo meteen binnenkomen. We spreken jou zo meteen weer, Gian. Dan gaan we naar Den Haag. Als ik ook wat stilte mag in Vakka. Vakka. Vakka, ik wil graag beginnen. Kamervoorzitter Vera Bergkamp moest de politici er met de haren bijtrekken vanochtend bij de start van de algemene politieke beschouwingen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen richten veel partijen hun pijlen op VVD-fractievoorzitter Hermans. Ze zijn op zoek naar bondgenoten om de begroting van het demissionaire kabinet te kunnen veranderen. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, gisteren zijn de plannen gepresenteerd, hè, door het demissionaire kabinet. Merk jij nou in dat debat vandaag ook dat het kabinet is gevallen? Ja, zeker hoor. Normaal gaat het debat de dag na Prinsjesdag langs de lijnen van de oppositie en de coalitie. Alle ballen op de coalitie en het kabinet. Maar het kabinet is al gevallen, dus dat is niet meer nodig. En je merkt dat de aanloop naar de verkiezingen echt is begonnen. De coalitie, de voormalige coalitie, houdt elkaar bepaald niet meer vast. Ze zoekt zelfs de confrontatie met elkaar. Bijvoorbeeld Pater Notte van D66, die Hermans aanspreekt. Hermans van de VVD over eventueel samenwerken met de PVV. 11 jaar lang heeft de VVD gezegd, nee, regeren met Wilders, dat gaan we niet doen. Niet alleen omdat hij onverantwoordelijk is, maar omdat het de rechtsstaat zou ondermijnen. Omdat hij uitspraken heeft gedaan die discriminerend zijn aan honderdduizenden Nederlanders. Het is heel duidelijk dat de VVD de bakens heeft verzet. En ik denk dat voor iedere liberaal in Nederland het heel goed is om te weten op welke manier mevrouw Hermans dat nu heeft gedaan. Mevrouw Hermans. Ik vind de uitspraken die de heer Wilders in het verleden gedaan heeft nog steeds verwerpelijk. Absoluut, ja. Nog steeds. Maar ik vind ook dat we hier vooruit moeten kijken. En daar sluit ik me dus helemaal aan bij de woorden van onze partijleider. En ik vind dat we nu de komende weken moeten zien wat zijn de bespreekpunten en wat zijn de breekpunten. En dan komt er op enig moment een afweging. Ja, de politiek leider van Hermans, Jessokus, die hield enkele weken geleden een kleine opening over samenwerken met de PVV. Omdat de PVV misschien wel milder is geworden over de islam, onder andere. Nou, D66 is het daar helemaal niet mee eens. Die zegt, Wilders is helemaal niet milder geworden. Kijk uit wat je doet, VVD. En niet alleen op dit onderwerp is duidelijk dat de coalitie niet meer bestaat. Eigenlijk op elk onderwerp is het ieder voor zich op het moment. Ja, en betekent dat dan ook dat de Tweede Kamer meer voor elkaar weet te krijgen? Ja, dat is de vraag. Dat moet gaan blijken de komende dagen. De pogingen worden wel gedaan. Eerder deze week werd bijvoorbeeld duidelijk dat er een Kamermeerderheid lijkt die probeert te voorkomen dat de brandstofaccijnzen 1 januari weer omhoog gaan naar het oude niveau. Onder andere de VVD is daarvoor, zonder de voormalige coalitiegenoten, maar met partijen als DENK en de SP. En ook op andere terreinen zijn verschillende partijen op zoek naar meerderheden. Bijvoorbeeld Bikker van de ChristenUnie, die probeerde Marijnissen van de SP te verleiden. Ik hoor mevrouw Marijnissen een aantal keer zeggen, we moeten ook werk maken van dat OV. Ja. Dat het betaalbaar en bereikbaar is. Nu heb ik op één van die dingen een amendement liggen samen met meneer Klaver om de prijsstijging bij NS, om die ongedaan te maken. En dat doen we door het verhogen van de vliegtax. Ik zou daar graag meer details van zien, want de SP pleit voor een veelvliegersbelasting. Dus niet zozeer een belasting voor mensen die hard moeten werken en bikkelen om één keer per jaar naar, ik noem Creta of Mallorca, op vakantie te kunnen, waar je niet zo makkelijk met de trein naartoe gaat. Maar wel een veelvliegersbelasting voor al die zakelijke businessvliegers. Om die flink te belasten, dat vinden wij prima. Dat is ook veel effectiever voor het klimaat dan zo'n enkele vliegbelasting. Mevrouw Bikker. Maar voorzitter, het voorstel is heel simpel. Het is een verhoging van de vliegbelasting met €5. En degene die dus één keer naar Creta gaat, betaalt €5. En degene die 1000 keer vliegt, betaalt €5000. Ja, Marijnissen is niet gelijk enthousiast over deze vorm. Maar goed, de standpunten liggen ook niet heel ver uit elkaar. En ook het CDA is inmiddels voor een vorm van vliegtax. Dus er kan misschien op dit punt wel wat ontstaan. Hoe merk je nou nog meer dat er verkiezingen aankomen? Nou, je merkt bijvoorbeeld dat ze inderdaad andere coalities vormen. Maar je merkt ook dat er nieuwe partijleiders zijn. Partijleiders die meedoen aan dit debat. En die proberen zich gelijk te profileren. Bijvoorbeeld Van Baarle van DENK. Is dat gewoon een man die met sloopkogels en bulldozers naar Nederlandse moskeeën toe wil gaan om ze te slopen? Beseft de heer Wilders dat hij de fundamentele bedreiging is voor onze vrijheid en onze rechtsstaat met deze haatdragende standpunten en deze totalitaire ideologie die hij hier spuit? Heer Wilders. Nee, de totalitaire ideologie haalt het door elkaar. Is niet wat wij vinden, maar is wat de islam verstaat. Dat is de totalitaire ideologie. Er is ook geen land ter wereld waar de islam dominant is, wat vrijheid kent. Tot slot de heer Van Baarle. Ja, voorzitter. Kijk, ik kan maar één conclusie trekken. Dat is dat deze man verblind is door haat. Want nou, hij wil het gewoon niet zien. Ja, hij wil het gewoon niet zien. Meneer Van Baarle, voorzitter. Nee, meneer Van Baarle, we gaan het debat voeren op de inhoud. Nee, meneer Van Baarle, kijkt u me even aan. We gaan het debat voeren op de inhoud en niet op de persoon. Dus let u een beetje op uw woorden. Ja, Van Baarle was niet echt onder de indrukken van dit standje. Hij heeft zijn standpunt naar voren kunnen brengen. Hij heeft zich kunnen profileren. Maar het was dus niet alleen Van Baarle van DENK die nieuw was. Ook partijleiders zoals Bontebal van het CDA en Christoffer van de SGP die probeerden aanwezig en zichtbaar te zijn in het debat om zich neer te zetten. Nou, daar hebben ze wel een hoop tijd voor ook, want het is nog lang niet klaar ook. Nee, zeker niet. Wat verwacht je nog? Nou, ik verwacht dat het in ieder geval een heel stuk de avond ingaat. Misschien zelfs wel diep de nacht in. En je voelt dat de Kamer hoopt om meer voor elkaar te krijgen dan in de plannen van het demissionaire kabinet staat. Vooral als het gaat over kosten voor energie. Bijvoorbeeld de brandstofaccijnzen of een verlaging van de energiebelasting. Proberen ze iets voor elkaar te krijgen. Een ander onderwerp is dat ze kijken of er toch iets meer in zit voor gezinnen met kinderen. Maar wat dat dan precies wordt of wat dat is, dat moet zich nog gaan uitkristalliseren, dat is nog een zoektocht vanavond. En nog meer nog dan een zoektocht naar waar de partijen voor zijn, is het een zoektocht naar meerderheden waar dat dan allemaal van betaald moet worden. En dat moeten we dus de komende dagen, vandaag, vanavond en morgen gaan zien of dat ook gaat lukken voor het eind van dit debat. Nou, jij volgt het in ieder geval allemaal. En als er ontwikkelingen zijn, dan spreek ik jou later nog. Dankjewel, Roel Bolsjes. En dan gaan we naar Gio Lippens, naar tijdrijden. Ja, ik keek net met stomme verbazing naar Stefan Kuhn. Toch de man die op de tussenpunten op de derde plaats lag. Toch al wel een heel eind achter die Joshua Taling, die ontketende Brit. Maar wat deed hij vlak voor het binnenrijden van Emmen? Er was een versmalling. Ze kwamen via een grote N-weg. Kwamen ze uiteindelijk op een wat smallere weg de stad in. En daar stonden gewoon keurig dranghekken die naar binnen liepen. En Kung die keek niet vooruit, maar die keek maar naar beneden naar zijn stuurpen. En reed recht op die hekken af en kwam behoorlijk zwaar ten val. Dus de medaille voor Stefan Kung, die toch echt op bronzen niveau leek te rijden, die is nu in ieder geval weg. Terwijl ik nu kijk naar Joshua Tarling. Die is inmiddels voorbij dat punt gekomen van die versmalling. En die zal zo meteen binnenkomen. Kijk nog even naar de toptijden tot nu toe. Stefan Bisseker uit Zwitserland, de snelste man. Dan hebben we Mikkel Bjerg uit Denemarken op 26 seconden. Dan Cattaneo, de Italiaan. Oliveira, een Portugees. En dan op de vijfde plek voorlopig Daan Hole, de Nederlander. Die sneller is dan zijn landgenoot Sjoerd Baks, die voorlopig op de achtste plaats staat. En dan is het wachten natuurlijk daar op Stefan Kung. Kijk eens, bloed op de benen, bloed op de knieën. Op het gezicht is echt hard die hekken ingereden. Wat een ongelukkig kampioenschap is dat voor hem. Dat smetteloos witte shirt aan de voorkant van die Zwitserse renner. Ja, dat is inmiddels helemaal rood gekleurd door de bloedspat. Hij gaat wel finishen, maar gaat natuurlijk een hele matige tijd neerzetten. Nu is de tijd van Daan Hole inmiddels voorbij op de finish. Kortom, Hole eindigt voor Stefan Kuhn. En dat zal hij toch niet hebben verwacht. En dan is het gewoon wachten op wat er nu gaat binnenkomen. Want nu moet Wout van Aert toch langzamerhand op die finish afkomen. Want die is toch ook heel dicht in de buurt van die finish. Is een minuut na Kuhn gestart. En daar komt Wout van Aert inderdaad aan. Gaat hij sneller rijden dan Bisseker? Dat gaat hij... Nee, net niet. 400ste van een seconde langzamer is Wout van Aert dan Stefan Bisseker. Maar dat ging dan om de zilveren medaille. Want daar komt hij aan. Joshua Tarling, 19 jaar oud, geboren in Wales. En die gaat nu zijn eerste grote medaille pakken. Hij wordt de Europees kampioen bij tijdrijden. En is maar liefst 42 seconden sneller dan de nummer 2, dan Stefan Bisseker. Wout van Aert is de nummer 3. Daan Hole definitief de nummer 7. Terwijl we Sjoerd Baks op de 10e plek hebben. Dat is eigenlijk prima voor die Nederlanders. Veel meer hadden we er niet van verwacht. Twee Nederlanders in de top 10. Maar de grote winnaar is het grote talent voor de toekomst. Joshua Tarling uit Engeland. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Er staat 235 kilometer file. Er zijn eigenlijk maar twee bijzonderheden. De A16 Breda-Rotterdam bij het knooppunt Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. En ook een kwartier extra ben je kwijt op de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk. Een staking door het cabinepersoneel van KLM is voorlopig van de baan. Vakbond VNC stelde de luchtvaartmaatschappij een ultimatum. Morgen zou dat aflopen. Maar die vakbond heeft de deadline opgeschort. Volgens de bond wil KLM op korte termijn om de tafel. Er komen volgend jaar mogelijk minder festivals in Amsterdam. Burgemeester Halsema is geschrokken van de resultaten van een onderzoek naar de veiligheid bij grote evenementen. En daarom wil ik eerst meer zekerheid dat de veiligheid op evenementen en festivals gewaarborgd is. En dat maakt dat ik het op dit moment niet verantwoord vind om het huidige aantal grote evenementen, zoals die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in 2024, zonder meer mogelijk te maken. Wij kijken daarnaar. Dat onderzoek werd ingesteld na de dodelijke steekpartij op het festival Solid Grooves eind mei. En in Flevoland worden de dijken getest door het nabootsen van een storm. En dat gebeurt op de IJsselmeerdijk. Daar wordt gekeken welke type dijkbekleding, zoals klei of asfalt, het beste werkt bij stormen. Dat is een hele grote gele bak, 4 meter breed, 6 meter hoog. Die wordt helemaal gevuld met water uit het IJsselmeer. En daar wordt dan de storm mee nagebootst. Dus kleine golfjes, grote golfjes. Maar als we echt een grote storm nabootsen, komt er een behoorlijke klap water uit. En de proeven duren tot eind oktober. Vannacht was het opnieuw raak met een explosie. Dit jaar zijn er al ruim 350 explosies geweest bij woningen en bij bedrijfspanden. Dat zijn er ruim 200 meer dan het jaar ervoor. Daders zijn vaak relatief jong of minderjarig en worden ingehuurd door criminelen. De impact op slachtoffers is groot, merkte ook verslaggever Sander van Hoorn, die langsging bij het plaatsdelict. Lesauto komt voorbij rijden. Het is zo'n wijk waar rechts voorrang heeft en waar iemand even vriendelijk zwaait tegenover het huis waarvan de ramen zijn dichtgetimmerd. Platen tegen de muur. Vrouw komt aanlopen, blauwe jas, twee hondjes. Ja. Wat hoorde u? Ja, knal, ja, maar ik dacht eerst mijn ramen nog. Ja, ik schrok ervan, ja. Verwacht dat zoiets hier zou kunnen gebeuren? Nee, want het was in het centrum en nu komt het al dichterbij. Ja. Remy, niet doen! Dat zijn de honden die aan het vechten zijn. De theorie is dat het gaat om twee drugsbendes die met elkaar aan het vechten zijn. Ja, ja. Ja, maar die Pekela hebben ze toch gedaan, ja. Dank u wel. Ja, oké. Doorlopen nou. Als je dan dichterbij dat huis in Winschoten komt, dan zie je dat er een camera hangt. Ik neem aan dat de politie wel gevraagd heeft of daar beelden van gemaakt zijn. Het is een gewoon rijtjeshuis. Hé, hey, en de deur gaat open. Dag, Sanne van Horen. Mo. Wat gebeurde er? We waren allemaal aan het slapen en in één keer een enorme knal voor de deur. En toen was het wel duidelijk wat er gebeurd is. En heb je enig idee wat het geweest is? Is dat zo'n vuurwerkbom geweest of iets anders? Nee, dat zou ik niet weten. Dat zou ik echt niet kunnen weten. Ik heb... Nee, dat weet ik niet. Het was wel een harde knal. Enig idee waarom ze dit huis gepakt hebben? Ja, ik heb wel heel veel ideeën in mijn achterhoofd. Maar ja, ik weet niet wat zeker is, zeg maar. Ik lees dat het met een groep te maken heeft die met een andere groep overhoop ligt. En dat het te maken heeft met andere incidenten in Winschoten, in Oude Pekela en Groningen. Ja, dat zijn een van de groep zijn goede vrienden van mij. En ik denk dat daarom dus verstaan, zeg maar. Bij mij is het wel duidelijk. Dus ik ben gewoon goede vrienden met degene die met die groep, zeg maar. En daarom is het gebeurd. Kun je verklaren waarom het opeens zo veel harder is met schietpartijen, steekpartijen, vuurwerkbommen? Nee, dat zou ik niet weten. Het is gewoon wat het is, denk ik. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Ik sprak wat mensen hier in de buurt die zeggen van ja, maak ons wel een beetje zorgen. Hoe laat je dit stoppen? Ja, dat weet ik. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het persoonlijk echt niet. Het is heel jammer dat het bij mijn huis gebeurt. Dus op straat mag je me aanspreken, doen wat je wil, maar niet bij de plek waar familie woont samen. Dat hoeft niet. En nu, ruiten herstellen? Ja, er zit niks anders op, denk ik. Je ziet het aan de trillende onderlip dat de schrik er nog goed in zit. De buurjongen komt aanlopen. Eens even kijken, want de hele familie komt daar naar buiten lopen. Ja, ik lag natuurlijk net in mijn diepe slaap. Een enorme knal. En toen hoorde ik mijn zoon echt naar boven komen. Mam, ja, toen wist ik, dit is mis. Maar u zegt, ik wist, dit is mis. Hou je daar dan rekening mee of zo? Wat is dat? Ja, onbewust wel. Doordat hier zoveel gebeurt de laatste tijd, ben je wel meer op je hoede, inderdaad. En dan is dit wel een beetje waar je dan rekening mee houdt. Wat is het? Heeft u enig idee? Wie tegen wie of wat? Ja, dat zijn... twee groepen volgens mij die tegen elkaar de macht willen hebben. Alles draait om geld tegenwoordig. Dus ook dat, denk ik. Vanavond dan toch maar weer rustig naar bed? Ik hoop het, maar ik denk niet dat ik veel kan slapen. Dit blijft wel even in je hoofd zitten, hoor. En de angst ook. Ja. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Was het een vlonder, een huisje of toch iets anders? In Zambia is het oudste bewerkte hout ooit gevonden. Twee houten balken die duidelijk op elkaar zijn bevestigd. Laat zien dat mensen bijna 500.000 jaar geleden al houten structuren bouwden. Gerrit Düsseldorp, archeoloog aan Leiden Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. 500.000 jaar oud. Hoe kan hout zo lang bewaard blijven? Ja, dat gebeurt dus bijna nooit. We kennen eigenlijk maar 3 vindplaatsen waarbij we zo oud hout hebben. Maar het is heel simpel. Het moet gewoon al die tijd onder water gelegen hebben. En begraven onder zand, zodat het niet door bacteriën en micro-organismen opgegeten wordt. En nu is het omhoog gehaald, want het is gevonden. Wat gebeurt er dan nu met dat hout? Nou, het wordt eigenlijk meteen weer in een bak water gegooid. En daarna zijn er heel nauwkeurige foto's van gemaakt en 3D-modellen. En die worden bestudeerd om naar de bewerkingssporen te kijken. En zolang je zorgt dat er geen zuurstof bij kan, kun je dat hout nog conserveren. Ja. Hoe ziet het eruit? Kunt u het beschrijven voor ons? Ja, dus... Er zijn meerdere stukken hout gevonden en een deel is gewoon de opgravers zelf als brandhout met wat haksporen omschrijven. Maar er zijn 2 balken die in een hoek van 90 graden aan elkaar bevestigd zijn met een inkeping in een van die 2 die duidelijk met stenen werktuigen aangebracht is. En wat zegt dat? Wat denkt u dat dit is geweest? Ja, dat is heel moeilijk. Kijk, voor mij is het te weinig om zoals de opgravers te spreken van een structuur. Van misschien wel een huis of een platform. Het kan van alles geweest zijn. Misschien gewoon twee balken die je zorgt om die zorgen dat je verzamelde fruit niet wegwaait of zo. Maar het laat in ieder geval zien dat er hier stenen werktuigen zijn gebruikt om andere werktuigen vorm te geven. Of om andere dingen vorm te geven. En die zijn dan weer samen geconstrueerd. En dat is best complex voor vroege mensachtigen. En bent u daar verbaasd over? Dat mensen dus toen al dit soort complexe dingen maakten met hout? Nou, eigenlijk niet zo heel erg. Want 500.000 jaar geleden hebben mensen al best grote hersenen. Het probleem is vooral dat we hout eigenlijk nooit terugvinden. En dus het gaat meer om het zoeken van het juiste kijkgaatje waarbij dat hout is bewaard gebleven. En dan kun je ervan uitgaan dat er misschien nog wel oudere vondsten gaan komen als we geluk hebben om soortgelijke vindplaatsen van nog ouder op te sporen. Want hoe is dit gevonden? Nou, deze vindplaats in Zambia die is eigenlijk in de jaren 60 is daar al opgegraven. En toen zijn er stenen werktuigen gevonden en ook stukken hout. Maar toen was nog onduidelijk of die stukken hout nou bewerkt waren of niet. En ook in deze nieuwe opgravingen zijn ook natuurlijke stukken hout gevonden. Want je graaft in een rivierdal, daar staan natuurlijk ook bomen. Dus er zijn ook boomstronken gevonden. Dus dat dit een interessante vindplaats was, dat was eigenlijk al bekend. En dat er potentie was om bewerkt hout te vinden. En nu is er een team van de Universiteit van Liverpool terug naar die site gegaan om met moderne methoden daar op te graven. Ja, en die hebben de heilige graal gevonden. Ja. En nu zegt u zelf al, daar was al wel een hoop steen gevonden. Want we hebben het over de steentijd, toch? Ja. Ja, dan zou ik denken aan steen en niet aan hout. Hoe belangrijk was hout voor mensen toen? Ja, kijk, we zien in hedendaagse jagerverzamelaars dat steen eigenlijk maar 5% van hun gereedschapskist is. En dat het allergrootste deel van de werktuigen en de spullen die ze maken, die zijn van plantaardig materiaal. Dus de steentijd is eigenlijk een verkeerd woord. Dat slaat op wat wij opgraven, maar niet op wat mensen in die tijd gebruikten. Want die zullen vooral hout gebruikt hebben. 5% maar van steen, maar we hebben gewoon veel meer steen gevonden. Ja. Ja, er zijn musea vol met vuistbijlen en dat soort dingen. En dus maar 3 stukken hout. Of 3 vindplaatsen met hout. 3 vindplaatsen met hout. Gaan we er met 3 vindplaatsen ooit achterkomen wat mensen nog meer deden met hout? Ja, we zullen eigenlijk altijd grote blinde vlekken hebben. Maar hopelijk vinden we nog wat meer van dit soort bijzondere vindplaatsen met hout. Dat blijft koffiedik kijken. Spannend. Dank Zeker. Voor uw toelichting. Gerrit Düsseldorp, archeoloog aan de Universiteit Leiden. Zometeen, een staakt het vuren moet voor rust zorgen in Nagorno-Karabach. De vraag is, voor hoe lang? Die huurprijs schiet door mijn plafond. Last van hoge woonlasten? Geen nood. AD helpt. Tijdens de geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Bespaar ook op je maandlasten en ontdek welke woonverzekeringen wel en niet nodig zijn. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Nee, niet nu ruitschade. Opgelost. Autotaalglas. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30, hier is Jeroen Tjepkema. Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gaat het veel over de vraag of er nog wat extra's moet worden gedaan voor groepen die het moeilijk hebben. En ook hebben partijen kritiek op de loonsverhoging voor de koning. Een nieuw overheidsfonds moet voorkomen dat bedrijven die van strategisch belang zijn niet in handen komen van ongewenste eigenaren. Volgens het ministerie van Economische Zaken gaat het dan om overnames of investeringen van bijvoorbeeld techbedrijven die de nationale veiligheid raken. India heeft het reisadvies voor Canada aangepast. De overheid waarschuwt inwoners voorzichtig te zijn wanneer ze naar het land reizen. De relatie tussen India en Canada staat al een paar dagen op scherp. Afgelopen maandag beschuldigde de Canadese premier Trudeau de Indiaanse regering van betrokkenheid bij de liquidatie van een Sikh-leider in Canada. De man die begin dit jaar een huisarts neerstak in een praktijk in Den Haag krijgt tbs met dwangverpleging. De rechtbank heeft ook bepaald dat Michael R. een schadevergoeding van ruim 75.000 euro moet betalen aan de huisarts. De rechter is meegegaan in de eis van het OM dat verklaarde dat R. ontoerekeningsvatbaar was toen hij de huisarts neerstak. Dennis Mooi, waar is het druk? Er staat nu 285 kilometer file. Maar de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Maar op de A7 van Zaanstad naar Horen loopt het nu wel vast. Tussen Purmerend Noord en Avenhoorn staat 6 kilometer. Heb je 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht vanwege schade daar. Op de A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem Noord en Zevenaar doe je er een kwartiertje langer over. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De autoriteiten van Nagorno-Karabach zijn akkoord met een staakt het vuren. Gisteren werd die enclave aangevallen door Azerbeidzjan. Bijna 100 mensen overleefden dat niet. Er zijn honderden gewonden. Correspondent Iris de Graaf is net terug uit die regio. Iris, dit staakt het vuren, hoe is dat tot stand gekomen? Ja, het gebeurde vrij snel na een korte eendaagse oorlog, waarbij Nagorno-Karabach dus grote verliezen leed. Azerbeidzjan heeft zo'n 90 militaire posities ingenomen en ook stukken gebied vallen nu onder Azerbeidzjaanse controle. En Rusland bemiddelde vanochtend dat staakt het vuren. En daarbij is afgesproken dat het leger van Nagorno-Karabach wordt ontwapend en dat de Armeense troepen zich terugtrekken. Dus kort gezegd komt het eigenlijk neer op overgave. Dus Azerbeidzjan komt als winnaar uit de kast en het is voor Karabachers zelf totaal onduidelijk wat zij hier nou eigenlijk uit hebben gekregen. De autoriteiten in Nagorno-Karabach, ja, die zeggen dat de internationale gemeenschap geen druk heeft gezet op Azerbeidzjan, dus dat ze zich wel moesten overgeven. Hij zegt het is onduidelijk wat ze hier nou uit hebben gekregen voor de Karabachers. Hoe reageren mensen daarop? Staakt het vuren? Ja, er is heel veel ongeloof en ook verdriet en boosheid dat de Armeense regering zo snel heeft gecapituleerd, zoals ze dat zien. En vooral ook dat hun premier Pashinyan niet het Armeense leger heeft ingezet om te gaan vechten daar bij Nagorno-Karabakh. Armeniërs vinden dat hun premier alles op alles had moeten zetten om die inwoners van Nagorno-Karabakh te beschermen. En dat is niet gebeurd. Dus wat je ziet is dat er gisteren al protesten waren in de hoofdstad Yerevan. En ook vandaag wordt er weer geprotesteerd, want Armeniërs noemen hun premier een verrader. Ze willen dat hij aftreedt. En verder is er onder de bevolking in de enclave zelf veel angst. Hè? Wat gaat er nu met hun gebeuren? Karabaggers die delen bijvoorbeeld op social media dat ze nu gedwongen worden om de enclave te verlaten. Wat zij zien als deportatie van de etnische Armeniërs. En zij zeggen, Azerbeidzjan is erop uit om de lokale bevolking dus te vervangen door Azerbeidzjanen en op die manier ook die hele enclave over te nemen. Iris, dit conflict speelt al heel lang, hè, sinds de jaren 90. Er zijn ook veel bloedige oorlogen gevoerd. In 2020 de heftigste. Toen was er uiteindelijk wel een staakt het vuren. Hoe kijken mensen nu hiernaar? Wordt er verwacht dat dit stand zal houden? Klopt inderdaad wat je zegt. In 2020 toen bemiddelde Rusland ook al een staakt het vuren. Dat kwam toen na een 6-weekse oorlog. En toen moest Azerbeidzjan in ruil voor terreinwinst in Nagorno-Karabakh beloven om die Armeense inwoners daar met rust te laten. En Russische vredestroepen die zijn sindsdien actief om die Armeense inwoners dus te beschermen. Alleen sinds de oorlog in Oekraïne heeft Rusland dus als bondgenoot zijn vredestroepen allemaal daar weggehaald. En hebben ze eigenlijk die Armeniërs in Nagorno-Karabakh aan hun lot overgelaten. Al 9 maanden lang blokkeerde Azerbeidzjan die enclave, de enige toegangsweg. En Rusland deed helemaal niets. Dus de bevolking is eigenlijk heel erg teleurgesteld in Rusland. En de Armeniërs geloven dus ook absoluut niet dat zij nu dit staakt het vuren kunnen beschermen. Daar komt ook nog bij dat er in Azerbeidzjan heel veel gepraat wordt over dat Armeens grondgebied historisch gezien bij Azerbeidzjan zou horen. Dus ja, Armeniërs zijn heel bang dat Azerbeidzjan hoe dan ook door zal gaan om die hele controle te krijgen over Nagorno-Karabakh en misschien zelfs nog wel meer grondgebied in Armenië zal willen gaan veroveren. Dankjewel, correspondent Iris de Graaf. En ook in Europa ligt het conflict over Nagorno-Karabakh gevoelig. Azerbeidzjan heeft namelijk een gascontract met de Europese Unie. Vanuit Europa klonk er eerder al een oproep om dat gascontract met Azerbeidzjan te ontbinden. Maar tegelijkertijd lijkt Europa zich terughoudend op te stellen. Goedemiddag, Monique de Jong, onderzoeker energieveiligheid aan de Universiteit van Gent. Goedemiddag. Waarom is dit zo'n dilemma voor Europa? Ja, we hebben natuurlijk allemaal gezien vorig jaar met de invasie van Oekraïne en wat er daarna gebeurde met onze gasleveringen uit Rusland. Hè, dat Rusland langzaam de kraan dicht begon te draaien. Dat nu nog minimale hoeveelheden Russisch gas naar Europa kwamen. Welke onrust dat heeft veroorzaakt op de Europese markten. Hè. Mensen energiefactuur ging gigantisch omhoog. En Azerbeidzjan is natuurlijk een vele kleinere aardgasleverancier voor de Europese Unie. Maar sinds 2020 leveren ze wel degelijk 10 miljard kubieke meter aardgas per jaar aan Europa. Dat is niet zo'n groot deel als je bedenkt dat voor de energiecrisis we zo'n 400 miljard kubieke meter aardgas gebruikten in Europa. Dus dan hebben we het over een heel klein gedeelte, maar wat uit Azerbeidzjan komt. Ja. Maar we hebben op dit moment, nu dat Russische gas weg is gevallen, natuurlijk wel al het gas dat we kunnen aankopen nodig. Dus daar komt natuurlijk wel dat belang van Azerbeidzjan nu dan toch wel weer wat meer naar boven. Ja, dus dat belang is er en dat conflicteert dus met de mensenrechten die voor de EU hoog in het vaandel staan. Ja, de aardgasleveringen uit Azerbeidzjan zijn altijd al een beetje controversieel geweest. Dus inderdaad, die aardgas komt dus inderdaad, als aardgas komt via een pijpleiding van Azerbeidzjan naar Georgië, Turkije, naar Europa toe. Die pijpleiding is er gekomen met heel veel steun uit Europa. Omdat ze dus inderdaad weg zo min mogelijk Russisch gas wilden. En dus het liefst inderdaad aardgas dus uit andere landen, zoals Azerbeidzjan bijvoorbeeld, haalden. Daar was toen ook al heel veel kritiek op over inderdaad de mensenrechten schending. Over het feit dat er in Azerbeidzjan natuurlijk een autoritair regime is. Dat het niet strookt met de Europese normen en waarden. En waarom Europa dan inderdaad zo'n project steunt. Ja, en dan hebben ze dus inderdaad vorig jaar dus nog een intentie verklaring gemaakt, hè, dat ze nog meer aardgas wilden uit Azerbeidzjan. En dan zie je inderdaad al een jaar later dat is inderdaad toch dat allemaal wat complexer blijkt te zijn. En dat is toch die problemen wat een heleboel mensen al eerder hebben gesignaleerd. Hè, dus al voordat de pijplijn überhaupt gebouwd werd, van autoritair regime, mensenrechten. Dat inderdaad ook hier weer blijkt een groot probleem te zijn voor de aardgaslevering voor Europa. Ja. Hoe zit dat eigenlijk? Want de Europese markt is geliberaliseerd, hè? Die is vrij. Kan de Europese Unie besluiten om een gascontract stop te zetten als er mensenrechten worden geschonden? De Europese Unie doet dat zelf, omdat het dan een geliberaliseerde markt is, doen ze dat zelf geen contracten afsluiten. Hebben ze dan wel de Europese Unie heeft gezegd, we willen graag meer gas uit Azerbeidzjan krijgen. Dat hebben we ook met de regering besproken. Maar het zijn uiteindelijk de Europese bedrijven die aardgas aankopen. Of dat inderdaad voorheen was uit Rusland met Gazprom. Of bijvoorbeeld nu in Azerbeidzjan met SOCAR, het Azerbeidzjaanse staatsolie- en gasbedrijf. Dus de bedrijven doen contracten afsluiten met staatsbedrijven in andere landen. En die bedrijven zullen dus inderdaad dan eventuele contracten moeten stopzetten als de Europese Unie dus inderdaad sancties zou opleggen. Maar dat heeft natuurlijk wel een heleboel financiële gevolgen aan voor die bedrijven. Zij zullen dus inderdaad dan een schadevergoeding moeten betalen aan die staatsbedrijven in Azerbeidzjan. Wat natuurlijk het hele idee ondermijnt van de relaties stopzetten. Ja, ja. Nu is er dan die staakt het vuren, hè, tussen Azerbeidzjan en Nagorno-Karabakh. Wat gebeurt er nou als Europa toch zich kritisch uitspreekt over dit conflict? Ja, dat is natuurlijk in de toekomst kijken. Dat is wel heel lastig om te kijken hoe Azerbeidzjan zou reageren. Maar als we bijvoorbeeld gaan kijken naar vorig jaar hadden we Qatargate in het Europees Parlement. Ik viel net even weg, maar Qatargate, zei u. Ja, inderdaad. Qatargate hadden we in het Europees Parlement. Waar dus inderdaad sprake zou zijn dat Qatar, de Qatarese overheid, Europarlementariërs hebben omgekocht. Om dus inderdaad iets vriendelijker te zijn naar Qatar toe. Mm-hmm. Als het aankomt op mensenrechten. En toen dat onderzoek werd gestart, zei de Qatarese overheid ook van kijk uit, want dit kan mogelijk jullie pijn gaan doen met betrekking tot de LNG-leveranties die wij doen aan Europa. Dus dat gaf wel aan dat dus inderdaad sommige landen daar geen enkele problemen mee hebben om die gaslevering aan Europa stop te zetten. En dus dat is natuurlijk geen garantie dat Azerbeidzjan dat ook zou gaan doen. Maar dat is natuurlijk wel een angst die er is in Europa, vooral op dit moment, dat we heel afhankelijk zijn van alle onze leveranciers. Ja. Dank, Monique de Jong, onderzoeker energieveiligheid aan de Universiteit van Gent. Never give up looking for my baby. So many things. Lisa Stansfield, All Around the World. Dennis Mooij, waar staat het vast? Nou, vooral op de A7 nu, vanuit Zaanstad naar Hoorn, tussen Purmerend en Avenhoorn, 9 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Er is schade aan het wegmobilair volgens de Rijkswaterstaat. En dat kost je ruim een half uur extra. Wielrenner Nathan van Hooijdonk moet noodgedwongen een punt achter zijn carrière zetten. De 27-jarige renner van Jumbo-Visma werd vorige week onwel toen hij in de auto zat. En gisteren is bij de Belgen een inwendige defibrillator geplaatst. Naar omstandigheden maakt hij het goed, maar hij moet dus wel stoppen als wielerprof. Ja, en u hoorde het al eerder in deze uitzending. De Brit Joshua Tarling is daarnet Europees kampioen tijdrijden geworden bij de mannen. Bij de vrouwen pakte Marlène Reusser uit Zwitserland eerder vandaag al de zege. De beste Nederlandse was Rianne Marcus, ze werd zevende. Vond ze zelf nogal tegenvallen en ze wijt dat aan haar vorm. Het WK en de Tour waren niet super. En toen ben ik even naar huis gegaan, 3 weken gerust. En eigenlijk in de Simon kwam ik echt weer lekker in de koers. 2 keer 2e, dus zat ik er dicht tegenaan. En ja, toen kreeg ik toch weer goede hoop. En toen 2 dagen achter elkaar gevallen en ook gewoon best wel hard. Ja, en het lichaam kon gewoon niet herstellen. En ja, dan hoop je dat het gewoon op tijd is, maar dat was het niet. Het WK tijdrijden is tot en met zondag in Drenthe. En de Nederlandse judoka's komen niet in actie bij het Grand Slam toernooi in Baku in Azerbeidzjan. De bond heeft besloten vanwege veiligheidsredenen niet af te reizen, omdat Azerbeidzjan de Armeense enclave Nagorno-Karabakh heeft aangevallen. Ja, het is op zijn zachtst gezegd onrustig bij Ajax. De negatieve nieuwsberichten stapelen elkaar de laatste dagen op. Zo zou er bij de transfer van Borna Sosa sprake zijn van belangenverstrengeling van technisch directeur Sven Mislintat. En diezelfde technisch directeur zou ondertussen trainer Maurice Stijn, met wie hij toch al niet zo'n goede band heeft, willen ontslaan. Nou, ondertussen moet Ajax morgen in de Europa League ook nog gewoon een wedstrijd spelen tegen Marseille. Daags voor die wedstrijd staat er een verplichte persconferentie op het programma. En dus was er vanmiddag voor Maurice Stijn geen ontkomen aan NOS-verslaggever Bert Maalderink. Gisteren was de dag van de berichtgeving over Sven Mislintat. Een mogelijke belangenverstrengeling bij een transfer naar Ajax. Wat dacht jij toen je dat hoorde? Nou, het enige wat ik dacht is dat het afleidt van hetgeen waar we sinds Twente mee bezig zijn. En dat is ons voorbereiden op de wedstrijd tegen Olympiek morgenavond. Je hebt daar verder geen inhoudelijke mening over? Nee, die kan ik toch ook niet hebben? Nou ja, misschien heb je hem gesproken. Misschien is er binnen Ajax gesproken nee, met jou daarover. Ik heb hem niet gesproken. We hebben elkaar net heel even gezien, want hij was op de toekomst. En naar aanleiding van dat bericht, en dat vond ik eigenlijk belangrijker, heb ik Sosa vanmorgen gesproken. Die heb ik binnengeroepen en aangegeven dat hij wat hij mee had gekregen. En uiteraard had hij ook het een en ander meegekregen. Maar het belangrijkste voor mij is dat hij er goed in zit. Dat hij klaar is om te spelen morgen. En dat wij hem gewoon een prima speler vinden. En dat is waar het om gaat. Komt dat aan bij zo'n speler trouwens? Ja, dat lijkt me wel. Hij deed ogenschijnlijk daar redelijk rustig onder. Maar het is ook wel een ervaren prof. Het is ook gewoon een international van Kroatië. Maar ik kan me voorstellen dat dat iets met jou doet. Maar nogmaals, hij heeft getraind vanmorgen. Hij heeft prima getraind en hij gaat ook gewoon spelen morgen. Je zei zo net van, je hebt Mislintat vandaag ook nog gezien en gesproken. Waar gaat dat dan over? Nee, niet gesproken. Ik zei dat ik hem gezien had. Aha. Spreken jullie nog wel met elkaar? Zeker, maar vandaag niet, want er was de tijd niet voor. Nee. Omdat het tussen jullie ook, dat loopt allemaal ook niet zo van een leien dakje. Nee, geen idee, want wij spreken elkaar normaal gesproken dagelijks. Maar hij was wat later op de toekomst vanmorgen. Ik heb getraind en daarna ben ik gaan lunchen. Ons klaargemaakt voor de persconferentie. De lijst voor morgen klaargemaakt. En heel snel hier naartoe gereden om jullie te woord te staan. Dankjewel. Denk je dat dit verder gaat? Ja, geen idee. Het enige is, en ik snap je vragen hoor, maar voor mij leidt het allemaal af. En dat geldt ook voor de spelers. Je bent bezig in een onrustige periode, in een moeilijke periode, hè, waarin we pas sinds vorige week de hele groep compleet hebben. Na 2 dagen krijg je de wedstrijd tegen Twente, waarin je zwaar onder de maat presteert en ook terecht verliest. Nou, dan moet je die wonden gaan likken. En dan moet je jezelf weer helemaal voorbereiden op de wedstrijd tegen Olympiek. Dus ja, ik hoop ook dat, en ik snap je vragen, maar dat ook een onderdeel van deze persconferentie gaat zijn. Ja, laat het dan meteen maar doen. Heeft het allemaal invloed op deze wedstrijd en op de wedstrijd tegen Feyenoord die gaat komen? Nou, wat mij betreft niet. Maar? Maar? Sorry? Maar? Het leidt af. Dat is het hele vervelende aan het verhaal. Alle persberichten die ook de spelers lezen, dat leidt af van hetgeen waar je mee bezig bent. Dat maakt het onrustig. Maar goed, het is taak aan mij samen met mijn staf en met de spelersgroep om daarin zelf de rust te bewaren, om alles te managen. En wij moeten ons klaarmaken voor die wedstrijd van morgen. Want dat is het allerbelangrijkste, dat is de hoofdtaak. En er zitten morgen bijna 60.000 mensen die een goed Ajax willen zien. En dat is mijn verantwoording. En dan zei Ajax-trainer Maurice Stijn. Ajax speelt morgenavond om 9 uur in Amsterdam tegen Marseille. Er komt een fonds van 100 miljoen euro waarmee het kabinet overnames en investeringen door ongewenste eigenaren kan tegengaan. En dat betekent dat het ministerie van Economische Zaken tijdelijk een belang krijgt in een bedrijf. Dat is dan dus in het kader van de nationale veiligheid. Het initiatief komt van minister Adriaansens van Economische Zaken. En zij is eventjes uit de Tweede Kamerzaal gelopen, waar vandaag de algemene politieke beschouwingen bezig zijn. Minister Adriaansens, waarom is dit fonds nodig? Dit is belangrijk omdat wij in Nederland zijn wij zowel een heel sterk handelsland als een kennisland. En die kennis is helemaal prima. Daar kan je heel veel goede producten mee maken, hele goede dingen mee doen. Maar als bepaalde kennis in verkeerde handen komt, dan kan dat ook een bedreiging zijn voor onze nationale veiligheid. En dat is voor bepaalde technologieën is dat aan de hand. Bijvoorbeeld de sensitieve technologieën noemen wij dat. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over echt zwaar technologisch. Dat wat je voor chips gebruikt, voor tonica, de manier waarop je dat maakt. Dus dat is met name de technologie waar we het over hebben. En wanneer komt een bedrijf hiervoor in aanmerking? Op het moment dat er een overname is of een participatie is van een partij in zo'n bedrijf en dat overstijgt de 3% zeggenschap, dan moet zo'n bedrijf melding doen en dan zoeken we uit of er sprake is van een bedreiging. En dat proberen we heel snel te doen. We bouwen ook steeds meer kennis op, zodat de bedrijven daar niet te veel last van hebben. Maar dan doen we een soort check op of dat kan, of dat verantwoord is. En stel je nou voor dat dat niet zo is, dan kijken we met dat bedrijf of er beschermingsconstructies mogelijk zijn of wat voor acties je eigenlijk zou moeten ondernemen om die kennis te beveiligen. En in het uiterste geval kan je zo'n overname verbieden. Nou, en juist daarvoor hebben we gezegd, oké, en dan komt zo'n bedrijf misschien wel in de problemen. Dat zou kunnen. En het is natuurlijk niet de bedoeling om bedrijven uit de markt te drukken, om ze het ontwikkelen van producten om dat te verhinderen. Nou, en daar hebben we nu deze voorziening voor, zodat we dan iets in de middelen kunnen doen om dat op te lossen. Heeft u een voorbeeld van een bedrijf waarvan u zegt, daar hadden we eigenlijk deze middelen al wel willen hebben, dit fonds voor beschikbaar willen hebben? Ja, het is natuurlijk altijd zijn vertrouwelijke informatie, maar we hebben ook wel kenbaar gemaakt dat in de afgelopen periode ging het bijvoorbeeld over Lionix en over Smart Photonics. Daar hebben we ook al ingegrepen en daar is ook publiciteit aan gegeven. Dat kan iedereen ook terugvinden. Maar daar hebben we inderdaad best wel veel tijd over gedaan om dat dan op te lossen met elkaar, om dan vervolgens dat bedrijf wel hier te houden. Mm-hmm. En om dat nou wat sneller te doen, geven we InvestNL, want wij gaan dat niet zelf doen als overheid. Bij InvestNL zitten heel veel kundige mensen Die dat goed kunnen beoordelen. Dat is uw investeringspartner, ja. Ja, zeg maar. Die staat ook wat op afstand van de overheid en die gaat ook met andere financiers dan kijken wat voor mogelijkheden er zijn. Ja. Om dat bedrijf dus wel in Nederland te houden. Als u zegt, we willen bedrijven kunnen beschermen tegen dat hun gevoelige technologie in de verkeerde handen terechtkomt, heeft u het dan over Chinese en Russische handen? Ja, het is eigenlijk landonafhankelijk, want we willen die beoordeling heel onafhankelijk doen. Maar in de gevallen die ik noemde gaat het wel over China en Rusland. En de AIVD heeft ook recent aangegeven dat met name daar de risico's zitten. Is dit niet, mevrouw Adriaans, is eigenlijk gewoon de verantwoordelijkheid van een bedrijf zelf? Ja, natuurlijk. Ieder bedrijf in Nederland wat met deze technologie bezig is, en we spreken er heel veel, die zijn zich bewust van de risico's en die doen ook al heel erg veel aan het beschermen van die kennis. Dus daar zijn zij zeker actief mee bezig. Maar het kan soms zo zijn dat je die stap wil maken van naar groei en dat je middelen nodig hebt, maar ook dat je niet precies doorhebt welke partijen achter de bedrijf zitten met wie je zaken doet. Hè? Want daar heb je best wel wat onderzoeksmethoden voor nodig om helemaal te achterhalen wie er achter welke partij zit. En daar kunnen wij ook bij helpen. Dus het is van beide kanten wat. Zij kunnen een boel doen, maar wij kunnen ook weer helpen om het met elkaar veilig te houden in Nederland. Er gaat 100 miljoen euro in dit fonds. Nou zijn bedrijven, zeker uit de techsector, toch al snel meer geld waard. Is het genoeg dit budget? Nou ja, goed, met de ervaring die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan, zou het zeker genoeg moeten zijn voor deze periode. En we weten ook eigenlijk niet precies hoe zich dit ontwikkelt. Dus laten we dat maar met elkaar uitvinden. Maar het is in ieder geval een start. En het is ook een goede, want we willen de technologie ontwikkelen in Nederland. Want daarmee kunnen we hele goede dingen doen voor de zorg en voor de energietransitie. Dus we willen die kennis hier ontwikkelen. Maar we willen het wel beschermen en er niet te veel risico's mee lopen. Dus het is een start van een wat andere afwegingen die we maken voor het goede resultaat, zou ik maar zeggen. Heel hartelijk dank en succes nog vanavond bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Minister Adriaansens van Economische Zaken. En zometeen na 6 uur. Veel scholen hebben te maken met social media kanalen waarop roddels worden verspreid over leerlingen en docenten. En zometeen praat ik met een schooldirecteur die te maken heeft met een nieuwe trend op dit gebied. En die trend die heet Gossip Girls Accounts. NPO Radio 1. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging. Oh. PSV in de Champions League. Bij de eerste paal Luc de Jong. Zometeen rechtstreeks vanuit Londen, Arsenal PSV. Wat een fijne voorzet ook zeg. Luister zometeen vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Arsenal PSV. Wie luistert, weet meer. De magie van de Elfstedentocht. It get on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen, dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Morgen bij Human in Grensgevallen onderzoekt schrijver en denker Marjolein van Heemstra hoe gendervriendelijk ze eigenlijk is. Als een collega haar vraagt haar voornaamwoorden te gebruiken, ervaart ze vooral ongemak. Waar komt dat ongemak vandaan? Grensgevallen. Morgen bij Human om 11:15 op NPO 2. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. NPO, 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Roddelaccounts op scholen komen steeds meer voor op. Straks praat ik met de directeur van een middelbare school waar dit soort accounts een probleem zijn. En fotograaf Erwin Olaf is overleden. Zometeen praat ik met zijn collega-fotograaf William Rutte. En nu al meer over het overlijden van Erwin Olaf in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, Olaf leed al een tijd aan een ernstige longziekte. Enkele weken geleden onderging hij nog een longtransplantatie en was daarvan aan het opknappen, maar werd plots onwel en het lukte niet meer om hem te reanimeren. Erwin Olaf was een internationaal bekend fotograaf en zijn werk hangt in vele musea. Hij maakte ook de staatsportretten van de koninklijke familie. Olaf maakte naast foto's ook films en video-installaties. Begin dit jaar kreeg hij nog de eremedaille voor kunst en wetenschap uit handen van koning Willem-Alexander. Erwin Olaf was 64 jaar. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de miljoenennota gaat het veel over de vraag of er nog wat extra's moet worden gedaan voor groepen die het moeilijk hebben. Het demissionaire kabinet trekt 2 miljard euro uit om armoede tegen te gaan. Maar volgens de VVD moet er ook wat gedaan worden voor een grote groep werkenden met een middeninkomen die het moeilijk heeft. Fractievoorzitter Hermans wil volgend jaar iets extra's regelen voor die huishoudens. GroenLinks en de PvdA vinden dat er niet kan worden gewacht op een volgend kabinet en willen nu al maatregelen zien. We willen het minimumloon verhogen. Dat kan gewoon. En het is echt niet meer dan fatsoenlijk in een fatsoenlijk land, in een rijk land als Nederland. En we hebben grote ambities in onze beide verkiezingsprogramma's over waar dat naartoe moet. Maar voor volgend jaar zien we een stap van 2,5% als een verantwoorde stap die nodig is om het bestaanszekerheidsniveau in Nederland op te trekken. Ook hebben partijen kritiek op de loonsverhoging voor de koning. PVV, GroenLinks, PvdA en de SP vinden de verhoging niet begrijpelijk wanneer mensen de eindjes aan elkaar moeten knopen.

NPO Radio 1. NOS NTR. Op TikTok kom je ze steeds meer tegen, Gossip Girl accounts. Scholieren plaatsen daar roddels over een klasgenoot of een leraar. En ze kijken er graag naar, tot de irritatie van deze TikToker. Weet je van welke mensen ik echt hoofdpijn krijg? Van de mensen op de Gossip Girl scholen. Dit is namelijk een of andere gare trend in Nederland nu, waarbij je allemaal geheimen weet van anderen op je school en dat je wordt exposed. Stop er alsjeblieft mee, like, je bent vierde klas en je komt het Almere buiten. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Uit de rondgang van onze collega's van NOS Stories blijkt dat dit soort roddelaccounts op veel scholen opduiken en schade veroorzaken. Deze leerling werd er slachtoffer van en vertelt anoniem wat zij heeft meegemaakt. Ik kreeg een appje met een screenshot van de TikTok met een roddel van mij erin, door een vriend van mij doorgestuurd. En hier zag ik in dat ik bepaalde dingen had gedaan. Ik kan niet meer normaal door school heen lopen zonder dat ik raar word aangekeken. Ik hoop dat ze gewoon mee stoppen en dat ze gewoon doorhebben dat wat ze doen echt niet kan gewoon. En ze zegt dus dat ze door die roddels niet meer normaal naar school kan. Goedenavond, Ad van Kemenade. Goedenavond. U bent directeur-bestuurder van het Udens College, waar op dit moment ook zo'n account actief is. Wat is dit voor account? Nou, dit is een account wat u ook in de intro aangeeft, waar roddels verspreid worden over leerlingen en ook over medewerkers of familie van medewerkers. En wat voor roddels komen er dan op dat account? Kunt u daar voorbeelden van geven? Nou, ik heb daar geen voorbeelden van vanuit mijn eigen organisatie. Wat ik wel gewoon uit de media opgehaald heb, zijn bijvoorbeeld roddels in de trant van: weet je dat die betreffende leerling uit HAVO 4 zwanger is? En weet je dat die docent Nederlands een relatie heeft met de leerling? In die sfeer moet je dat zien. Wel grote dingen dus. Absoluut. Ernstige roddels, ja. Absoluut. En ja, ik hoorde net ook in de intro dat dat dan misschien ook nog verraden zijn die op waarheid berusten. Maar het is dikwijls ook, het zijn leugens die verspreid worden. En het vervelende van alles is dat dit soort accounts natuurlijk ook wel een groot bereik heeft. Ja, en gaat het vooral over leerlingen of over docenten dus? Of beide? Ja. Ja, over beide. Het gaat zowel over leerlingen als over medewerkers, maar soms ook over familieleden van medewerkers. En u zegt, dit soort accounts heeft vaak een groot bereik. Aan wat voor bereik moet ik dan denken? Nou, op de accounts die bij ons gelopen hebben, zie je dan volgers, 200, 250 volgers. We maken daar dan ook melding bij TikTok. Soms wordt er dan zo'n account uit de lucht gehaald en vervolgens verschijnt er weer een nieuw account. Ja. Wat merkt u, wat voor impact heeft het nou op een leerling of op een docent, een collega van u, als iemand een roddel over iemand via zo'n account wordt verspreid? Ja, ik denk dat zojuist de leerling die u hoorde, dat is denk ik heel treffend over welke schade het aan kan brengen. Het raakt mensen in de privésfeer, in de persoonlijke sfeer. Dus mensen raakt het gewoon in wie ze zijn en wie ze kunnen zijn op school. Ja. Als u nou op school merkt, want er zijn dus bij u op school al dit soort accounts ook actief geweest en nu ook op dit moment eentje. Hoe pakken jullie dat aan? Ja, daar denken wij vanzelfsprekend aan de voorkant heel goed over na. En dan zijn eigenlijk onze waarden die wij op school na willen leven, die zijn daarin leidend. En een belangrijke kernwaarde van onze organisatie is: we horen en zien elkaar. Dus dat betekent dat we daar ook het gesprek over aangaan met de groepen leerlingen. We werken met leerlingcoaches op school. De leerlingcoaches ontmoeten de groep leerlingen met enige regelmaat 2-3 keer per week. En dan zijn dit soort accounts onderwerp van gesprek. Daarnaast gaan wij, dat is op dit moment nog niet gebeurd, ook de ouders daarover informeren. En aan de ouders vragen of ze daar ook thuis het gesprek over willen voeren. En werkt dat ook? Of wat, nou, laat ik het anders vragen. Wat voor verhalen maakt dat los? Wat hoort u dan van leerlingen? Ja, dat weet ik niet uit eerste hand. En het is ook Het speelt bij ons, dat het bij ons bekend is geworden, sinds afgelopen maandag. Dus ik heb daar zelf uit eerste hand nog weinig over gehoord van leerlingen en de collega's. Nee. En stel nou dat je ontdekt dat een van je eigen leerlingen zo'n account heeft opgezet en die roddels verspreidt. Hoe ga je daar als school mee om? Ja, waar ik net op doelde, dan heb je het pedagogisch gesprek. En in die sfeer, op het moment dat het zich voor gaat doen en het is bekend dat het een leerling is die een dergelijk account beheert, ja, dan zullen we op sanctionering over moeten gaan. Maar in welke vorm, dat moeten we dan ook met elkaar nog overleggen. Ja. Maar u zei net wel, we maken melding bij TikTok. Ja, wij melden elk account waar wij dus achterkomen, melden wij bij TikTok. En in de hoop dan dat zo'n account dan ook geblokkeerd wordt. Heeft u contact ook met andere scholen hierover? Want het is dus niet een probleem alleen hier op het Udens College. Nee, dat klopt. Het is een landelijke beweging op dit moment. En wat ik al aangaf, het speelt sinds afgelopen maandag dat het bij ons bekend is geworden. Ik heb op dit moment nog geen contact gehad met collega schoolbestuurders. Maar dat gaat binnenkort zeker gebeuren. Hartelijk dank, Ad van Kemenade, directeur-bestuurder van het Udens College. Nederland heeft vandaag gesproken bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dat hof behandelt de zaak van Oekraïne tegen Rusland. Oekraïne zegt dat Rusland onder valse voorwendselen is binnengevallen door Oekraïne te beschuldigen van genocide. Marieke de Hoon, docent internationaal strafrecht, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Wat heeft Nederland gezegd in de rechtszaal? Ja, Nederland die zegt, sowieso Oekraïne heeft Rusland voor de rechter gedaagd. En Rusland die zegt, nee ja, maar de rechter, het internationaal gerechtshof, die mag zich hier niet eens over uitspreken. Dus de zaak moet nu al worden weggewoven. En Nederland die steunt Oekraïne door te zeggen, nee, dat is niet waar. Jullie hebben daadwerkelijk een geschil over de interpretatie van dat woord genocide. Mm-hmm. Ja. En omdat beter uit te leggen is misschien dat het is best wel moeilijk om een zaak voor te leggen bij het internationaal gerechtshof, omdat je daarvoor allebei de staten nodig hebt die instemming verlenen om zo'n zaak voor te leggen. Dus eigenlijk zouden Rusland en Oekraïne allebei toestemming moeten geven of in ieder geval moeten meewerken aan die zaak, wat in dit geval niet zo is. Nee, wat Rusland natuurlijk helemaal niet gaat doen. En eigenlijk wil Oekraïne namelijk dat het internationaal gerechtshof zegt, hey, die hele oorlog is illegaal. Maar dat kan dus niet. Maar wat wel kan, is dat je sommige verdragen hebt. En het genocideverdrag is zo'n verdrag. Waar een clausule in staat, waarin staat, als jullie een geschil hebben, een dispuut, ruzie hebben over de interpretatie van dat verdrag en de toepassingsrijkwijde, dat dan het internationaal gerechtshof daar ook over kan oordelen. En dus zegt Oekraïne, toen Rusland zei, daar is een genocide aan de gang door de Oekraïense regering tegen de Russisch sprekende. En vervolgens daarom mogen wij ingrijpen. Sterker nog, moeten wij ingrijpen. Heeft Oekraïne dus gezegd, internationaal gerechtshof, wij denken dat dat een valse, een te kwader trouw interpretatie is van dat verdrag. En dus hebben wij een geschil over dat verdrag. En dan? En mogen jullie daarover uitspreken. Ja. En wat heeft Nederland daar dan mee te maken? Behalve dat het Oekraïne steunt. Maar waarom is deze interpretatie van dit genocideverdrag nou ook van belang voor Nederland? Ja, er zitten twee kanten aan. Dus aan de ene kant zie je ongekend veel, 32 staten die zich dus bemoeien, die dit ondersteunen. Waarbij ze ook echt willen aangeven hoe belangrijk het voor hen allemaal is dat het internationaal gerechtshof ook deze zaak aangrijpt om zich uit te spreken over hoe je een militaire invasie mag rechtvaardigen. En met name door te zeggen, hou dat beperkt. Zeg niet dat zomaar een land die gewoon zelf vindt dat ergens een genocide aan de hand is, zonder dat verder te staven, dat je mag ingrijpen. En het andere, en dat is denk ik wel echt interessant voor Nederland ook, dat je ziet dat Nederland de afgelopen jaren wat activistischer is gaan worden met die instellingen die we natuurlijk hier in Nederland, met name in Den Haag, hebben. Door te zeggen, die internationale rechtsorde, die moeten we ook echt veel beter, die normen moeten we veel beter aanzetten en die instelling moeten we gebruiken om ook desinformatie tegen te gaan, om proberen dit soort conflicten te stoppen. En daarbij is ook heel interessant dat een paar maanden geleden Nederland een zaak is begonnen tegen Syrië. Onder een verdrag van foltering, marteling. En daar zit namelijk hetzelfde soort clausule in, dat je op het moment dat je het verdrag met elkaar afspreekt, dat je dan kan zeggen, als je in de toekomst een dispuut krijgt over de interpretatie van dat verdrag, dus dat folteringverdrag in die zaak, dan geef je nu al toestemming dat we die zaak mogen voorleggen. Ja. Dus nu gaat ook over een paar weken het internationaal gerechtshof beslissen over dat geschil met Syrië. En dus Nederland zie je dat gewoon de afgelopen jaren ook met MH17 veel meer gewoon zegt, laat een rechtbank hierover een uitspraak doen, want dat heeft gewoon veel meer gezag. En dan kunnen we proberen om zo die internationale rechtsorde ook meer voeten te geven. Heel hartelijk dank, Marieke de Hoon, docent internationaal strafrecht van de Universiteit van Amsterdam. Dennis Mooij, waar staan de laatste files? Nou, vooral bij Amsterdam moet je op twee plekken nog geduld hebben. Op de A7 allereerst van Zaanstad naar Horen, tussen Weidewormer en Avenhoorn, bijna 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege schade aan de lantaarnpaal. Dan op de ringweg van Amsterdam, de A10 West richting de A10 Zuid, tussen Osdorp en Buitenveldert, 1 kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht. De provincie Zuid-Holland laat externe experts onderzoeken of de vergunning van de Grimoorsfabriek in Dordrecht ingetrokken kan worden. De gedeputeerde Frederik voor vergunningverlening heeft dat zojuist toegezegd tijdens een debat in de Staten. De partijen in de Zuid-Hollandse Staten dienden 26 moties in over Grimoors, dat al jaren grote hoeveelheden schadelijke PFAS-stoffen uitstoot. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De beroemde Nederlandse fotograaf Erwin Olaf is overleden. Hij was 64 jaar. Zijn familie heeft dat net bekendgemaakt. Als fotograaf behoorde hij tot de absolute top en won hij veel prijzen met zijn werk. Goedenavond, fotograaf William Rutte. Goedenavond. U heeft hem goed gekend als collega en ook als mens. U heeft hem ook wel eens geïnterviewd. Hoe was hij? Hoe was hij? Dat is niet in een paar woorden te zeggen. Bevlogen. Een fantastische fotograaf, een kunstenaar, een visionair. En af en toe ook een heel narig persoon als hij zijn bui niet kon hebben. Goud eerlijk. Dat is het. Je kan dat niet in een paar woorden. Dus hij was zoveel. Laten we dan beginnen ook bij zijn foto's. Want wat was kenmerkend voor zijn manier van fotograferen? Nou, de tijd die hij erin stopte. Kijk, ik zeg altijd, dus we hebben twee enorme grootheden in Nederlandse fotografie. Dat zijn natuurlijk Corbijn en Olaf. Mm-hmm. En dan Corbijn liet dingen vaak aan het toeval over. Kwam op locaties die hij ter plekke uitzocht. En Olaf, die liet hele sets bouwen. Die ging van tevoren bedenken, een lichtplan bedenken. Welke modellen. En daar zat heel veel voorbereidingstijd in. En die liet niet veel dingen aan het toeval over. En dat was allemaal zo perfect en zo compleet. En alles klopt ook in zo'n foto. Tot aan het pinkje hoe het stond op een hand klopte het. En dat is... Ja, bemoeide zich ook met de fysici, bemoeide zich met de kleding, met het licht, met alles wat je op de foto zag, bemoeide die zich. En dat was typerend voor een Olaf-foto. Ja. Hij maakte veel portretten, hè. Bekend ze zijn denk ik wel onlangs van de koninklijke familie. Wat onderscheiden die portretten? Nou ja, dat vind ik een goed voorbeeld. Ik denk dat er nooit mooiere foto's van het koninklijk huis zijn gemaakt als hoe hij ze heeft gemaakt. En dat komt puur door het respect. Hij was een groot koningshuisliefhebber. En je merkte dat zij een enorm liefhebber waren van de persoon Erwin Olaf. Want hij kreeg wel de regie, zag je op die foto's. En dat zag je op alle andere foto's vaak niet. Daar zag je dat het koninklijk huis de regie had en bepaalde. En bij deze shoots bepaalde hij. En dat zie je ook op die foto's. Ik heb Maxima nog nooit zo zien kijken. Ik heb koning Willem-Alexander nog nooit zo zien kijken. De kinderen waren helemaal één met hem. En het is natuurlijk best wel bijzonder dat ze zo'n fotograaf met ook wel een verleden met hele spannende foto's, mm-hmm, kozen om de koninklijk huisfoto's te maken. Weet, dat was toch net even heel wat anders. En daar namen zij natuurlijk ook wel een risico mee. Maar dat was een match made in heaven. En ik denk nooit dat er betere foto's gemaakt van deze familie gaan worden dan op de manier hoe hij dat heeft gedaan. En dan ook nog even naar die spannende foto's. Wat voor foto's? Nou ja, hij heeft natuurlijk in de jaren 80 heeft hij heel veel spannende foto's gemaakt. Ook van zichzelf in opgewonden staat, zeg maar. En, hij heeft met kleine mensen gewerkt, de bondages. Hij zocht altijd de randjes op en daar was hij altijd verschrikkelijk goed in. En dat heeft hij ook altijd tot op een kunstvorm weten te wrijven. En daar was hij bijzonder in. Hij was ook een bekend gezicht in de LBTI-scene, hè? Want wat heeft hij daarvoor betekend? Nou, heel veel. Daar kunnen we heel kort over zijn. Daar was hij ook altijd heel fel op. Hij kwam er altijd voor op. Hij heeft in zijn fotografie dat heel veel in gebruik. Dus ik denk dat ze een enorme belangrijke spokesperson zijn verloren. Erwin Olaf leed al jaren aan een longziekte, maar was nog tot vlak voor zijn dood ook actief. Merkte jij als collega ook iets van zijn ziekte in zijn doen en laten? Nou ja, ik heb toevallig een halfjaartje geleden werd ik gebeld of ik iets van hem over wilde nemen. Iets wat hij moest doen, omdat hij te ziek was. En toen was er eigenlijk al wel bij mij al wel duidelijk dat het dus niet zo heel erg goed met hem ging. Ja, in de laatste weken hoorde ik toevallig verhalen een beetje rondzijs van dat hij transplantatie had gehad. Dus ik had eigenlijk de goede hoop dat het helemaal goed zou komen. Ja, dat blijkt dus achteraf niet zo te zijn. Ja, hij ging daar wel bevlogen mee om, moet ik zeggen hoor. Hij wist dat hij geen 100 zou worden, zei hij gewoon in je gezicht. En daar had hij volgens mij ook op een of andere manier vrede mee. En hij heeft toch alles uit het leven weten te halen wat er voor hem uit te halen was. Dus natuurlijk een ongelooflijk verdrietig verhaal. Maar hij is toch kunst blijven creëren. En ook in COVID-tijd heeft hij een geweldige zelfportretserie gemaakt. Die iedereen maar eens even op moet zoeken op het internet. Waar hij op een hele mooie manier eigenlijk de hele COVID-situatie in beeldspraak vertalen. En dat kon hij als geen ander. En nog steeds kon hij dat fantastisch. Dank dat u samen met ons even wilde stilstaan bij het werk. En de man Erwin Olaf. William Rutte, heel hartelijk dank. Alsjeblieft. Na Feyenoord is het vanavond de beurt aan PSV in de Champions League. In de eerste poolwedstrijd is Arsenal de tegenstander, de nummer 4 van de Premier League. En in Londen is onze verslaggever Eline de Zeeuw. Goedenavond, Eline. Ja, PSV keert dus terug in de Champions League. Wat betekent dat nou voor de club? Ja, PSV is terug in de Champions League na 5 lange jaren wachten. Want zo voelde het voor de club. Dat vertelde trainer Peter Bos gisteren tijdens de persconferentie. En hij zei ook dat zijn ploeg daarmee eindelijk terug is op het niveau waar het thuis hoort. En naast hem zat ook middenvelder Jerdy Schouten. En die zijn er ook naar uit te kijken om eindelijk eens die Champions League hymne in het echt te horen. Want dat heeft hij nog niet mogen horen. En dat ook nog eens in een vol stadion. Hetzelfde zal trouwens ook gelden voor Arsenal. Ja. Want die club was nog langer afwezig in de Champions League. 6 jaar. Tussen 2004 en 2017 altijd een vaste waarde. Maar daarna brak een periode van wachten aan. En dat ze nu terug zijn, ja, dat vervult ze toch met trots, zei de manager gisteren, Arteta. En hij zei, het deed gewoon heel veel pijn om steeds te moeten toekijken. En nu kunnen we eindelijk weer meedoen. Het is in Londen, hè? Jij bent daar ook. Zijn er ook veel PSV'ers naartoe gekomen? Er zijn, zo weten we, ongeveer 2000 PSV'ers naartoe gekomen. Er waren zelfs meer kaarten beschikbaar, 2700. Maar PSV heeft er wat terug moeten geven uiteindelijk. Omdat er niet zoveel fans zich aan hadden gemeld voor een kaartje. Of aan hadden gemeld, een kaartje gekocht hadden. Ik heb ze nog niet gezien, maar dat gaat straks ongetwijfeld gebeuren bij het stadion. Ja, en dan de ene dus 5 jaar uit de Champions League, de ander 6 jaar. Wie is er de favoriet vanavond? Ja, Arsenal is wel de favoriet. Ik heb even gekeken naar wat de bookmakers dan zeggen. En die geven Arsenal 70% kans om te winnen. Is behoorlijk veel. Het is ook de nummer 2 van de Premier League van vorig jaar. Versterkte zich afgelopen zomer met een hele hoop goede spelers. Ze zijn in vorm, maar dat geldt ook voor PSV, benadrukte Peter Bos gisteren. Die zei, ja, PSV is de ongeslagen koploper in de Eredivisie. We weten ook, ze spelen attractief en goed voetbal. En ja, tegen Arsenal, als ze het eigen spel kunnen blijven spelen, kunnen ze ook gewoon zorgen voor de kansen en die maken. En ja, Peter Bos die gebruikte vaak de woorden moed en durf om het voor elkaar te kunnen krijgen. En ja, als het dan goed valt, dan zou een resultaat er zomaar in kunnen zitten. Vanavond vanaf 9 uur is dat dan allemaal te zien in en te horen natuurlijk hier in Langs de Lijn en Omstreken. Dankjewel, Eline de Zeeuw. Ja, en we begonnen deze uitzending met de algemene politieke beschouwingen en daar eindigen we ook mee. Vandaag is de Tweede Kamer aan het woord en morgen is dan de beurt aan het kabinet. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, waar zitten we inmiddels, Roel, in het debat? Ja, bij de nieuwe partijleider van het CDA, Henry Bontebal. Het is pas de 6e spreker sinds vanochtend 9:15. En net als de voorgaande sprekers zegt hij dat hij meer wil doen dan de 2 miljard extra die het demissionaire kabinet heeft uitgetrokken voor armoedebestrijding. Maar hij vindt ook dat er nu geen grote beslissingen moeten worden genomen over bijvoorbeeld een stevige verhoging van het minimumloon, omdat het kabinet demissionair is. En daar is Jesse Klaver van GroenLinks en de PvdA niet mee eens. Het kabinet is demissionair. Dus ik snap heel goed, ik vind het niet voldoende, de 2 miljard die er is gekomen. Maar ik vind het, gelet op de status van het kabinet, dat er precies is gedaan wat binnen de bandbreedte past, wat je kan doen als demissionair kabinet. En als we dan iets extra's willen, dan is dat hier aan ons. En ik stel u eigenlijk een hele concrete vraag, voorzitter. Hoeveel vindt u verantwoord dat het minimumloon volgend jaar omhoog gaat? De heer Bontebal. Nou, dat hebben, net zoals de heer Klaver, rekent mijn partij er nog aan. CPB maakt nu de doorrekeningen. Wij moeten ook nog zien wat daar precies uitkomt. En u zegt, ja, u doet niks concreets. Ik heb zelf een voorstel neergelegd. Dat is een vrij concreet voorstel met ook nog eens gewoon een nette dekking, waar volgens mij u een heel eind in mee kunt komen. Dus ik verwacht ook een beetje dat u aan mijn zij komt met dit voorstel, wat heel erg concreet is. Alleen doe ik het via de energierekening. En dat zorgt ook wel degelijk voor lastenverlichting. Ja, twee partijen die dus vinden dat er wel wat extra's moet gebeuren, maar elkaar nog niet gevonden hebben op de manier waarop. En dat geldt eigenlijk voor heel veel partijen in de Tweede Kamer op het moment. Roel, kort tot slot, wat verwacht jij nog voor de rest van de avond? Ja, dat die zoektocht doorgaat. Je voelt dat er iets staat te gebeuren. Vooral op het gebied van de kosten voor energie. Ook wordt er gezocht naar hoe je gezinnen met kinderen nog wat extra bij kunt staan. Ja, wat dat dan precies wordt, dat is nog niet duidelijk. We moeten vanavond gaan zien of vanavond of morgen de toenadering al gevonden gaat worden, of dat er eigenlijk pas de komende weken gaat gebeuren. Het zal zeker laat worden vanavond, misschien wel ver in de nacht. En uiteindelijk zullen ook de ogen gericht gaan worden op Omtzigt. Hij is de één na laatste spreker. Hij is met zijn nieuwe partij de grootste in de peilingen, maar hij heeft nog geen verkiezingsprogramma. Dus de andere fractievoorzitters zullen hem wel gaan bevragen wat hij nou eigenlijk precies wil met het land en welke koers het op moet gaan. En zullen ook een beetje proberen te prikken om te laten zien dat er misschien eigenlijk op sommige punten nog niet voldoende idee is. Maar goed, dat gaan we zien vanavond. Dankjewel, Roel Bolsjes. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Ja. Hoi Dieuke. In een van de onderwerpen bij de algemene beschouwingen is de prijs van brandstof aan de pomp. Een Kamermeerderheid wil voorkomen dat benzine en diesel tot 21 cent duurder worden. Kostte 1,2 miljard, dus de vraag is dat goed besteed geld? Daar gaan we het over hebben. Na de hoofdpunten van het nieuws, daarvoor is hier aangeschoven Sydney Dijkers. Ik wens u een hele fijne avond. En tot morgen. NPO Radio 1. Fotograaf Erwin Olaf is overleden. Olaf leed al een tijd aan een ernstige longziekte. Enkele weken geleden onderging hij nog een longtransplantatie. Hij was daarvan aan het opknappen, maar werd plots onwel en het lukte niet meer om hem te reanimeren. Olaf was 64 jaar. Oekraïense troepen hebben vanochtend een Russische commandopost op het geannexeerde schiereiland de Krim aangevallen. Het is een militair centrum van de Russische Zwarte Zeevloot bij de havenstad Sevastopol. Een nieuw overheidsfonds moet voorkomen dat bedrijven die van strategisch belang zijn in handen komen van ongewenste eigenaren. Er komt 100 miljoen in en moet voorkomen dat Chinese en Russische bedrijven veel invloed krijgen in Nederland. Volgens het ministerie van Economische Zaken gaat het om overnames of investeringen van bijvoorbeeld techbedrijven die de nationale veiligheid raken. De troonrede was dit jaar nog moeilijker te begrijpen dan de jaren hiervoor. Taalwetenschappers van de Universiteit Utrecht analyseerden de tekst met speciale software. En daaruit kwam een score die je ook zou krijgen bij een rechterlijke uitspraak vol juridische termen. Het weer nog, het is bewolkt, maar wel droog. Aan het eind van de avond is het een graad of 17. Morgen wordt het niet veel warmer, het gaat flink regenen bij temperaturen rond de 18 graden. En Dennis Mooij bij de ANWB, waar sta je nog vast? Nou, er staan nog 30 files in Nederland, maar in de regio Amsterdam staan de twee noemenswaardige vertragingen nog. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen tussen Purmerend en Avenhoorn, 10 kilometer, en heb je een half uur vertraging. Lange tijd was daar de rechterreis zo dicht vanwege schade aan de lantaarnpaal.